شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ndugu zangu, sikuwa nimepanga kufanya muhadhara wala darasa ndefu, isipokuwa tu nimeona ni vizuri nitumie fursa hii ambapo Allah tabaraka wa taala ametuwafikisha kukutana kwa tukio ambalo nyote mnalifahamu. Sisi tumepata msiba katika mji wetu kwa kuondokewa na kijana wetu rahimahullahu taala wa ghafara lahu. Ikawa tukio hili limetukusanya kutoka maeneo mbalimbali. Sasa hakuna ubaya tukakumbushana machache ambayo yanatufaa sisi katika dini yetu na mustakbali wa akhira yetu ambapo tunaelekea, kuliko kuwacha wakati tukapita kule. Ndugu zangu, katika jambo ambalo nitalikumbusha hapa katika muda huu, kuikumbusha nafsi yangu na nyote ndugu zangu, ni kwamba katika mambo makubwa ambayo mwanadamu Muislamu amepewa na Mola wake ni kufitaliwa yeye kuwa Muislamu, bali الإسلام على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل يكون الإسلام وليجوا ينجي يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم، وإسلام ليجوا وتمسين يسلم يمهيل النعمة نني كرامة كبه سنة أبايو هل يفكي وقهيلو amekirimiwa kwa karama iliyokuwa nzito yenye thamani. Lakini kubwa zaidi kwa yeyote ambaye ameafikiwa juu ya Uislamu na Sunna ni kuthibiti juu ya msingi huo mpaka mauti yake yanamjia. Ukamilifu wa neema hii unapatikana kwa kuthibiti juu yake, kuanzia umeipata neema hiyo mpaka unaifariki dunia hii, ubakie na Uislamu wako, ubakie na Sunna. Na yafahamike binadamu, mwanadamu anaingiliwa na udhaifu mbalimbali ambao unaweza ukamporomosha kiimani, ikawa baadhi ya wakati imani yake inapanda na wakati mwingine inashuka. Hivi ndivyo tulivyoumbwa sisi, na mara nyingine hili huchangiwa na mazingira tunayoishi, hasa kwenye miji yetu hii, ugeni wa dini na kukithiri nguvu ya batil na uchache watu wa haq. Jamii yetu na mazingira yetu hayatusaidii kubakia na dini, bali yanatushawishi sana sisi kuiacha dini yetu. Kwa hiyo tunaishi kwenye dini katika mazingira yaliyo magumu sana. Kwa hiyo kutetereka wakati mwingine ni jambo la kawaida. Lakini swala la msingi, usikubali wala usijiachie unapoteleza ukafikwa na mauti yako katika isiyokuwa sunna, bali pale ambapo udhaifu unakuingia, kimbilia istighfar, mtake Allah tabaraka wa taala msamaha, na jitathmini upya, na rudi usimame katika uongofu wako, kwa kuwa anayepatwa na udhaifu lakini akawa juu ya sunna, huyo ana heri. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, likulli amali shirra wa likulli shirratin fatratu faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad naja wa man kanat fatratuhu ila ghayri dhalik faqad halak. Mtume alaihi salatu wasalam wasema kila amali ina uchangamfu wake, na kila uchangamfu una udhaifu wake. Yule ambaye umekuwa udhaifu wake umo ndani ya sunna yangu, huyo ameongoka, amesalimika. Na yule ambaye udhaifu wake utakuwa nje ya sunna, huyo ndio aliangamia. Kwa hiyo cha msingi sisi ni kudhibiti imani katika dini yetu, wakati ule ambapo yanatukia mabadiliko mbalimbali ya kimsimamo. Na haya ndio aliambiwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hasa ule wakati wa mwanzoni mwa Uislamu, pale ambapo maadui wa Uislamu ni wengi, na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na masahaba zake wachache waliokubali pale Makka, wakipokea vitimbwi na uhasama na uadui kutoka kwa makafiri ambao walikuwa ni wengi, ikawa mara nyingine zinawakuta zile hata kibinadamu kwenye dini yao, kama watu wanataka kukata tamaa na watu wanapata unyonge. Lakini Allah tabaraka wa taala alimteremshia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayat za kumpa tasbia, kumliwaza juu ya msimamo alivyokuwa nao na njia anayolingania, na kumpa tathbiti. Faqala Allah tabaraka wa taala, wa laqad na'lam annahu yadhiqu sadruka bima yaquluna fasabbih bihamdi rabbika wa kum min as-sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Asema Allah tabaraka wa taala, hakika tumejua kwamba kinapata dhiki kifua chako kwa yale mabaya wanayosema juu yako na masahaba zako. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum min as-sajidin, lakini wewe litakase, fanya tasbihi kwa kumhimidi Mola wako na kuwa ni miongoni mwa wenye kusujudu. Kithirisha ibada, hasa swala, endelea kuswali, thibita katika dini yako, bali ukaja mkazo wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, na umuabudu Mola wako wewe mpaka ikujie yaqini. Kwa maana thibiti katika imani uliyokuwa nayo. Ayuha nasi ibadallah, enyi watu ndugu zangu wa Allah tabaraka wa taala, tuna wajibu mkubwa wa kubakia katika imani zetu na kumwomba Allah tabaraka wa taala atuwafikishe juu ya hilo, na hii iwe ndio dua yetu kubwa, kumwomba Allah tabaraka wa taala atuhitimishe sisi kwa mwisho uliokuwa mzuri. Lianna ta'amala bil khawatim, kwa kuwa matendo yanazingatiwa na unaonekana ubora wake kwa namna yatakuishia. Mwisho wa jambo ndiyo kheri ya amali, utakuishilia vizuri wewe ndiyo kheri kwako. Na ndiyo al-Imamu Az-Zuhri alayhi rahmatullah, Sheikh Malik, ana maneno mazuri ameyataja al-Imamu Darimi katika sunani yake. Anasema rahimahullah ta'ala, kana man madha min ulama'ina yaqulun, walikuwa wale waliopita katika maulama wetu wanasema, athabatu ala sunnati najatun, kuthibiti juu ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndiyo kuokoka. Aliwafikishwa kuishika sunna na akathibiti juu yake mpaka yakamjie mauti yake, hadha naji wa muflihu, huyu ameokoka na amefaulu. Kisha kaendelea Imamu Zuhriyu alayhi rahmatullah kusema, wal ilmu yukbadu qabdan sari'a, na ilmu inachukuliwa mchukuo wa haraka sana. Wa fi na'ash al-ilm, na katika kuikusanya elimu, thabatun lid-dunya wad-din, ndio kuna kudhibiti dunia na dini. Haya maneno ya Imamu Zuhri yamekusanya vitu viwili. Kitu cha kwanza ni kuhusia juu ya kudhibiti katika dini na sunna kwa ujumla wake, lakini pili ameongezea kwamba elimu inaondoshwa kwa haraka katika jamii, na hiyo elimu ndiyo nyenzo ya mtu kudhibiti kuwa sawasawa katika dini yako hapa duniani na akhera utatokana na elimu yako. Kwa hiyo hii ni nasaha ya pili, kwamba tujue miongoni mwa vichochezi na visaidizi vya kudhibiti kama wanavyotaja hapo elimu ni kujikita kwenye kusoma dini na kuwa mfuatiliaji wa elimu. Hii itakujenga na kukufanya uwe mpya kila siku, itakuwa imani yako inatajadda na inathibiti na inapata mwangaza kwa sababu ya elimu. Kwa maana ya kwamba ambaye atabaki na sunna bila ya kusoma, huyu kwa karibu zaidi na kuiacha sunna. Na ndio maana yamepokelewa maneno kutoka Al-Hasan al-Basri, anasema man izdada ilman izdada yaqinan wa thabatan, yeyote yule ambaye amezidisha elimu, ameongeza elimu ya chochote katika dini, basi huyo ameongeza yaqini na ameongeza thabati. Na mfano maneno haya ya Imam at-Tabi'i al-Jalil al-Hasan al-Basri ameyazungumza Imam Ahli Sunnah Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahmatullah, kama alivyotaja al-Imam Ibn Abi Ya'la katika Tabaqat al-Hanabila kwa sanad. Maneno mazuri kutoka Imam Ahmad. Imam Ahmad yasema al-ilmu la ya'diduhu shay'un liman salahat niyyatuhu. Anasema al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, elimu hailinganishwi na kitu chochote, kwa maana elimu ya dini, kwa yule ambaye imekuwa nzuri nia yake. Li anna bihi tatahaqqaqu diyanatu, kwa sababu kwa hiyo elimu ndiyo dini inathibitika. Wa yathbutu al-yaqin, na inapatikana yaqini kwenye dini kwa sababu ya ilmu, kwa kuwa ilmu ndio ina haki, inafanya dini iwepo, kwa kuwa ilmu ndio inathibitisha yaqini kwenye dini. Laisa mithlu al-ilmi shay'a, akasema Imam Ahmad, basi hakuna mfano wa ilmu chochote. Ndugu zangu, ikiwa tunataka usalama na imani zetu, ni lazima tufungue nyoyo zetu katika majalisi za ilmu, tukae tusome, kila mtu kwa wakati wake. Elimu kwa Waislamu faida zake ni nyingi sana, zaidi ya kwamba unaandaliwa kuwa shekhe na dai, hiyo ni faida ya ziada. Lakini wewe unahitaji elimu wewe binafsi yako, kwa usalama wa dini yako na msimamo wako, kwa maana hata kama hujafikia kiwango cha kuwa dai, kuwa sheikh, kuwa khatibu, kuwa mwalimu, lakini wahitaji elimu kwa ajili ya kunawirisha imani yako na kuuthibitisha Uislamu wako, kwa kuwa elimu ndiyo nyenzo ya kuthibitisha imani. Na imani ambayo tunafunzwa sisi Ahlusunna wal Jamaa, kama nilivyoielezea, ni imani iliyojengwa juu ya misingi ya sunna, na kinachotakiwa kwetu ni kuthibiti juu ya imani hiyo. Utapokufa juu ya imani hiyo, ndiyo kheri kwako. Itakuwa haina faida kwako imani ya Ahlusunna wal Jamaa ikiwa imepita tu kwako, imekupitia tu kama jambo lilopita, habari zikesha, haitakufaa. Bali atakayethibiti nayo mpaka akafa katika hali hiyo, huyo atafanikiwa. Ndugu zangu, mazingira tunayoishi ni magumu sana, lazima ujitambue utafute sababu za salama. Maneno haya ninayozungumza yakinihusu mimi na nyinyi ndugu zangu, lillah, kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Tupia usalama wa dini yako wewe na familia yako na wale wote waliokuwa chini yako, kwa kuwa hali ni mbaya na umri wetu ni mfupi, na nyinyi ni mashahidi, vifo ni kama hivi vya ghafla kwa vijana wetu wadogo wadogo. Kesho na kesho kutwa ni mimi na wewe, lazima tuandae kifurushi cha amali cha kheri ambacho kitatufaa mbele Allah tabaraka wa taala. Watasawwadu fa inna khayra zadi taqwa, chukueni masurufu, akiba, akiba iliyo bora kwa Allah tabaraka wa taala ni uchamungu. Allah, Allah ya ala sunna, athabat, athabat ala hadha din. Na wahusia na kariri kuhusia, ndugu zangu, tuthibiti katika dini yetu, sisi wake zetu, watoto wetu, changamoto ni nyingi, lakini la takbali an islami badila, lakini usikubali kuhusiana na uislamu mbadala. La takbali an sunnati badila, usikubali juu ya sunna mbadala. La takbali an tariqati salafi badila, usikubali kutokana na njia ya salafu mbadala. Thibiti hapo, hiyo ndio heri. Kadhalika tuzingatie msingi wa elimu kwa kujifundisha elimu ndogo ndogo kwa kiasi cha uwezo wetu na viwango tulivyokuwa navyo, mpaka kufikia elimu kubwa kubwa, kwa sababu elimu ni kichocheo, elimu ni kisaidizi cha kuthibiti, na haya ndio malengo ya kuumbwa. Kwa hiyo ndugu zangu, nimeona niyazungumze haya machache, sikusudia kutoa kalima ndefu, kama nasaha kwangu na kwa ndugu zangu ambao ninawapenda, ninawatamania heri kama ninavyotamani heri kwenye nafsi yangu. Nimeyazungumza haya lillah, na Allah tabaraka wa taala ni shahid, na ninamuomba Allah yati baraka yaingie kwenye nafsi zenu, muyaelewe, muyafanyie kazi. Wale ambao wanayafanyia kazi haya wapate thabati na tasilia, waendelee, na wale ambao ni wazembe wako nyuma nyuma waamke sasa. Hali ni mbaya, tafuta usalama wa dini yako. Hizi kuta za msikiti ziwe ndio ngome ya sisi kukimbilia hapa, baada ya kushughulika mchana kutwa na biashara zetu, mitihani mbalimbali, tukagombana na huyu, tukavutana na yule, misukosuko tafa tafara katika dunia. Kimbilia sasa katika msikiti, upate elimu, usome aya min kitabillah, usikie hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, usikie itikadi ya salafu, utoke hapa uende nyumbani kwako, uwasimulie jamaa zako, leo nimesoma hili, faida nimepata hii, au umerekodi, chukua clips zile, wapelekee watu wako, wape faida, muombe Allah. Hii ndio dini. Lakini maisha ya mbio kuanzia asubuhi mpaka jioni, dunia tu, ukiamka hayo hayo, ukawa huo ndio utaratibu wako wa maisha, kama vile ushafika, hiyo ni hatari. Na kuna baadhi ya wazee wangu, ni ndugu zangu, nawapenda, nawajua, wao walisoma dini zamani, sasa hawana habari na dini, wale kwa hawajajua. Wakati uko nyuma sunna ikiingia, walikuwa mbele katika kusoma, tulikuwa pamoja kwenye darasa tukiwa uani pale wanasoma hichi, wakafika mbali kwenye juzu ama wengine wakamaliza. Lakini nawajua, nawajua vizuri, nao wananijua. Sasa hivi hawasomi, kana kwamba ule mzigo wa sunna walishaubeba, wamefika mahali wamekutua, sasa endelee. Yani sisi tumetoka nayo huko, hapa tulipofika ni ya kwenu sasa. Wao wamekaa nje sasa wanatazama tu. Hapana, hizo shughuli za huko nje ziendelee, shughuli za halali zifanyeni, zinasaidia da'wa. Da'wa inahitaji pesa, inahitaji juhudi, fanyeni kazi za halali, toeni juhudi, shindaneni katika biashara, jambo la kheri. Neema ziwepo katika mikono yetu pia, lakini ushindani wa kibiashara na juhudi za kutafuta mali zisikusahulishe lengo, ule muda wa faragha. Rudi ukae usome. Mazingira unayoishi mchana kutwa katika jamii yetu ni mabaya, kusoma ni sababu ya kusalimika. Kwa hiyo natoa nasaha hizi kwa wote, lakini bilkhususi kwa wale wazee wetu na vijana ambao wamebakia na uzito mpaka leo. Tubadilike, da'wa salafia ni tofauti na da'wa hizbia. Da'wa hii ni elimu ya kusoma, kujitambua. Kaa darasani, soma, ufadhili wako tunautaka, lakini tunapenda ujue, kwa kuwa leo watu wako, kesho watu hawako. Leo uko na sisi, kesho uko na sehemu nyingine. Ukitembea na nuru ya elimu, utabakia na thabati wakati wote. Wajua baadhi ya ndugu zetu tulikuwa nao katika mazingira haya, katika mji huu kuna kheri ya Ahlusunna wako wengi, mujtama wetu ni mkubwa, tunanasihiana, mambo yetu tunafanya pamoja. Walipotoka hapa kwenda sehemu nyingine wameharibikiwa na hiyo sunna wameiacha, kwa kuwa walikuwa hapa kama wafuasi, hawakujishughulisha na elimu, walibakia na madhara, wakivaa kanzu nzuri kama sisi vilemba, tukiwa nao kwenye vikao mbalimbali, tukunywa kahawa, hawakujishughulisha na elimu. Walipoukosa mkusanyiko huu, wakaenda sehemu zingine za mbali, wakaukosa pia msimamo wao, kwa sababu msimamo haukuwa juu ya elimu. Haya ndio madhara ya kutokusoma. Na wewe huna yakini kwamba utakuwa hapa maisha yako yote, uwezi kujua utafukua na mtihani gani wa kufanya wewe uondoke hapa uende sehemu nyingine ambapo hakuna watu kama hawa. Huko sasa elimu uliyosoma itakufaa katika Uislamu wako. Ya ibadallah fattaqullah, enyi waja wa Allah, mkupeni Allah tabaraka wa taala. Tumuombe Allah atupe thabati katika dini yetu, aiingize mapenzi ya elimu katika nafsi zetu, tusome sisi na familia zetu na jamaa zetu, na huu ndio utaratibu wetu wa kunasihiana. Huenda Allah akaturehemu na akatupa kheri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.